эфіры праграма «Дзеці свабоды». Праграма пра тое, адкуль бяруцца і куды сыходзяць дзеці. Тэма выпуску – дзіцячыя страхі, дарослыя жахі. 7 кастрычніка кіраўнік свабоднага тэатру і бацька дваіх дзяцей Мікалай Халезін змясціў у сваім блогу жорсткі тэкст, у якім назваў настаўнікаў прыстасаванцамі, трусамі і нягоднікамі. Па словах Мікалая Халезіна, краіна незваротна заглыбляецца ў алкагольны дурман і псіхічныя захворванні. І віной таму яны, нашыя настаўнікі, якія пакорліва ўвайшлі ў выбарчыя камісіі, ініцыятыўныя групы, якія выконваюць усе прыхамаці цяперашняй улады, прыкрыўшыся фразай «калі мяне звольняць, чым я буду карміць сваіх дзяцей». Ацэнка спадара Халезіна падаецца мне залішне жорсткай, а ягоныя высновы – правакацыйнымі. Аднак немагчыма не пагадзіцца, што настаўніцтва даўно стала негалосным войскам, а самі настаўнікі – салдатамі, якія без развагу выконваюць загады, стаяць на варце дзяржаўнай ідэалогіі і лічаць дні да выслужаных гадоў. Праўда, прычына абрання такой долі зусім іншая, чым жаданне са зброяй у руках бараніць сваю радзіму. Гэтымі людзьмі кіруе страх. Між тым, страхі ўласцівыя чалавеку на ўсіх этапах жыцця. Дзіцячыя страхі могуць выглядаць нават забаўна. Я вельмі баюся бандытаў. Бандытаў без пісталетаў не баюся, але з пісталетамі баюся. З пісталетамі не бачыў, але можа бачыў нейкіх шпіёнаў тайных. Бачыў два разы. Я выходзіў з аўтобуса і пайшоў да хаты, аглянуўся на аўтобус, а там у вадзіцеля вус адклеіўся. А другі раз бачыў вельмі дзіўнага шпіёна. Вельмі-вельмі дзіўнага. Это быў мужчына, пераадзеты ў жанчыну. Але маленькія дзеткі бываюць найбольш бездапаможнымі супраць сваіх страхаў і залежнымі ад дарослых. У такіх сітуацыях першымі заўважаюць небяспеку мамы. Вось што распавяла Наталля, якая гадуе 6-гадовага сыночка. Што мяне ўсхвалявала, што ён стаў баяцца спаць адзін. В прынцыпе, раней это сильна не заўважалася, паколькі ён пастаянна спаў у пакоі з бабуляй. Быў прывыкшы да таго, што ўсюды ў пакоі хто-небудзь побач з ім ёсць. А калі ён пайшоў у школу, яго адселілі ў асобны пакой. І цяпер ён, па-першае, і засынае з цяжкасцю. І пасярод начы, калі ён прачынаецца і разумее, што ён знаходзіцца адзін у пакоі, ён тут жа бежыць да нас, да бацькоў, каб не быць аднаму. Калі я стала распытваць, што як ось аказалася, што нейкія страхі, што ён баіцца, што ён будзе згублены і яго не знойдуць. Ну гэта ўжо, ў прынцыпе, другі страх, каторы яго з'явіўся. Самы першы было яшчэ некалькі год таму, ён стаў баяцца нейкіх прывідаў ці нечага такога. Наколькі я разумею, калісьці ён бачыў нейкую праграму па тэлевізору. У спадарыні Алены трое дзяцей і добры досвід залагоджвання дзіцячых страхаў. Кожнае дзіця ў мяне абсалютна не падобнае да астатніх. І калі старэйшы дзесьці і цемры баяўся, то, напрыклад, малодшы адпраўляецца ўночы падарожнічаць па кватэры і абсалютна яго не хвалюе. Але затое ён баіцца больш, што мама чарговы раз куды-небудзь уцячэ і пакіне яго з нянькай. Нас за нянек бабулі, і ён вельмі пільна сочыць, калі бабуля пераступае парог, ён адразу адсочваецца, не пайшла мама апранацца. Адзначым цікавы момант. Таты амаль ніколі не былі крыніцай інфармацыі пра страхі сваіх дзяцей. Толькі на пачатку 21-га стагоддзя ў Злучаных Штатах звярнулі ўвагу на тое, што даследаванні страху амаль цалкам грунтуюцца на дадзеных, атрыманых ад маці. Гэтае даследаванне таксама засведчыла, што таты самі баяцца выяўляць сябе як бацькоў дзяцей з псіхаэмацыйнымі праблемамі і амаль не знаходзяць часу на тое, каб наведваць разам з дзіцём рэабілітацыйныя заняткі. Аднак гэтае ж даследаванне пацвердзіла, што дадзеныя ад маці і ад бацькі кардынальна розняцца і нават уваходзяць у супярэчнасць. У эфіры праграма «Дзеці свабоды». Тэма выпуску – дзіцячыя страхі, дарослыя жахі. Але спадарыня Алена адзначае і важную асаблівасць, якая, на жаль, дагэтуль уласцівая беларускаму выхаванню дзяцей. Часам гэта мацней за нас, і мы дастаем з падсвядомасці нейкія фразы, яны проста вырываюцца самі. Потым заднім числом разумееш, што можаш прынесці гэтым шкоду, але ўжо, як кажуць, слова не верабей. Таму, в прынцыпе, гэтыя страхі будуць жывучыя, ўсё ж такі, з пакалення ў пакаленне яны будуць перадавацца. Тым больш, што і незнаёмыя людзі пры сустрэчы з дзіцём, каторыя капрызнічае альбо не слухаецца бацькоў, яны таксама спрабуюць дапамагчы разгубленай маме такім чынам, што напугаць, маўляў, забяру, альбо яшчэ нешта такое кшталту. Дзеці гэтага рэальна баяцца, і вось калі бачыш этот рэальны страх дзіцяці, то пачынаеш задумвацца, што кожнае слова мае значэнне. Псіхолагі практыкі маюць свой погляд на дзіцячыя страхі. Вось што распавядае псіхолаг, псіхатэрапеўт сямейнага цэнтру Юліі Гусакоўскай-Старавойтавай Святлана Дзядова. Родители действительно беспокоят страхи детей, но дело в том, что часто страхи детей, они провоцируются самими родителями. Достаточно часто родители могут запугивать детей, это маленьких детей. Иногда происходят такие вещи, когда ребенок, может быть, чего-то испугался немного, но он очень быстро бы об этом забыл, но родители пугаются больше детей, и поэтому дети еще сильнее страх закрепляется, и этот страх становится более устойчивым. Часто детей возникают страхи, когда родители достаточно тревожные. Они волнуются, а вот там не выйди, вот там собака большая, там высоко, и все это передается детям. У Злучаных Штатах Америки уже несколько десятков годов проводится масштабное доследование тревогов детей и подлетков, на подставе якого складывается шкала страхов. Вынікі гэтага даследавання выкарыстоўваюцца дзяржаўнымі ўстановамі. Напрыклад, у апошнія гады яно зафіксавала яшчэ 20 новых відаў трывожных станаў. Сярод іх – боязь тэрарыстычнага нападу, удзелу ў вайсковых дзеяннях, стрэлу з аўтамабіля і недасканалыя фігуры. А гэта адказ сямейнага і дзіцячага псіхолага даследчыцы Надзеі Марозавай на пытанне, ці маюць такія трывогі беларускія дзеці. В моей практике, ну, редко встречаются случаи, когда это имеет вот такой социально продиктованный аспект. Скорее, это в большинстве дети боятся ходить по темным улицам, и взрослые часто боятся по ним ходить. То есть, скорее, это страх нападения. Нападение со стороны или подростков, или выпивших взрослых. Но у подростков старших могут быть разговоры про конец света, особенно если они увлекаются в каких-то группировках, связанных с рассмотрением смерти или истории разных событий. Но вот как раньше боялись, правда, там войны и так далее. То есть дети на данный момент не боятся каких-то глобальных происшествий таких мировых. Надзея Марозава ацэньвае, ці сапраўды можна назваць беларусаў нацыяй баязліўцаў. Беларускае перажыванне о том, што лишь бы не было вайны, пусть будет по-разному, но лишь бы не было вайны, оно, конечно, сказываецца, потому что беларусы, правда, по своему какому-то темпераменту более спокойные, не агрессивные, такие несколько инертные, может. Поэтому это сказывается и на общем восприятии белорусов. А вот страх войны был уластивы белорусским детям еще поколение тому. Я памятаю, что несколько годов меня хваливали ядерные бомбардировки, я сочила за всеми мораториями Горбачева и Рейгана. И мои батьки, в принципе, про это не ведали, бо я подозревала, что меня неправильно зрозумеют. Я ховала это свой страх, измагалась из ним особисто. Вот, и моя мать, может, по сегодняшний день и не ведает, что у меня была такая проблема. А она думала, что мне просто болит живот. Безумоўна, добра, што нашыя дзеці, ды і мы самі, не баімся такіх сапраўды страшных з'яваў, з якімі сутыкаюцца людзі ў іншых частках свету. Аднак менавіта ізаляванасць ад усясветных падзеяў трымае страхі нашага грамадства на ўзроўні монстраў пад ложкам. Мы не атрымалі дапамогі ад старэйшага пакалення, якое дагэтуль жыве ў рэжыме «абы не было вайны», і мусім змагацца з гэтым страхам, які так старанна падтрымлівае ў нас дзяржаўная ідэалогія. Мы аддаем нашых дзяцей у рукі такіх жа баязлівых і бяспраўных людзей, перакладаючы на іх свой страх, трывогу і адказнасць за дзяцей. На консультацию пришел мальчик почти 7-летнего возраста, который совсем со мной не разговаривал. И когда мы стали рисовать рисунки о том, какие же страхи его пугают, почему он не разговаривает, и вот он нарисовал себя таким человечком-роботом, у которого был заклеен рот, были большие уши, и в руках у него были там пистолеты, бомбы, и ноги тоже у него стреляли, он был без одежды, со всеми признаками половых органов. Вот это меня так как-то очень и удивило, и вызвало много сочувствия к этому ребенку, который по каким-то причинам стал сам как такой маленький робот, который боится разговаривать. Выслухали программу «Дети свободы». Тема выпуску – дитячие страхи, дорослые жахи.